मैं फकीर हूँ, फकीर का बेटा हूँ। पहले मैं शाह अब्दुल लतीफ साईं की वाई, जो साहब फैज साहब को भी बहुत पसंद होती थी, और वो खुद जब भी मेरे साथ मिलता था सिंध में, तो रईस करीम बख्श खान निजामानी के पास और मेरे पास आके मुर्शिद कलंदर के दरबार में रहता था। मैं सेवन का भी हूँ। अभी उसकी वाई शाह अब्दुल लतीफ साईं की वाई मैं आपको सिंधी में भी सुनाऊंगा, उर्दू में भी सुनाऊंगा, ये ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि खुशी मिजाज भी है, बहुत नाचे हो, बहुत खुश हो, लेकिन अल्लाह और रसूल की बात सुनना चाहिए। और ऐसे शायर जो हमारा अजीम शायर है फैज साहब, उसकी फरमाश है जो मैं शाह की वाई सुनाता हूँ। हयात होएंगी वो ही हयात, आ जो जीने से पहले जी गए, ओ सिंधु से